เรื่องคนกินคนตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ยืนจึกแล้ววีหูอยู่ว่าว่าพาเจ้าของมันรู้เรื่องเนี่ยบ่ฮู้ภาษาแต่ลูกเต้าเรารู้ภาษาไม่รู้เรื่องทำอย่างไรเขาจึงจะรู้เรื่องต้องใช้ระบบ3อันนิวัตตาจะรู้จักใช้ถ้อยคำให้เกิดความเข้าใจวจนะคโมทนต่อถ้อยคำที่ย้อนสอนเสียดสีกระทบกระทั่งดูมึนดูแขกคำพีรัญจะกระถังคตารู้จักแถลงเรื่องราวที่ละเอียดอ่อนสลับซับซ้อนลึกซึ้งให้เป็นของที่เข้าใจได้เป็นลำดับลงไปจากตื้นลงไปหาลึกจากหยาบไปหาละเอียดนี่เป็นจริยธรรมเป็นคุณธรรมทางวาจา2 3อันที่ผ่านมาเป็นเรื่องมารยาททางกายที่แสดงออกเป็นพฤติกรรมของครูให้เขาเห็นจนเกิดความน่ารักจนเกิดความเป็นตะออนซอนจนเกิดความน่าเคารพเป็นตะออนซอนจนอยากจะเอาแบบเอาอย่าง3อันหลังนี้เป็นจริยธรรมทางวาจาทางถ้อยคำอันสุดท้ายอันสุดท้ายโนจัตถาเนนิโยชเยไม่แนะนำไปในทางที่ผิดพลาดที่ชั่วร้ายไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมใดทางกายทางวาจาจริยธรรมทางจิตทางแนวความคิดก็เป็นแบบอย่างใด7ข้อที่กล่าวมานี้คือคุณธรรมของครุฐานิยธรรมหรือว่ากัลยาณมิตรธรรมธรรมอันทำให้คนเป็นครูธรรมอันทำให้คนเป็นกัลยาณมิตรถ้ามีบุคคลชนิดนี้ไปอยู่ณที่ใดจะมีอิทธิพลในตัว จะมีอิทธิพลในตัวทำให้คนอื่นเอาอย่าง ด้วยการพูดด้วยการกระทำของท่านผู้นั้นจะไม่ถูกครอบงำจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและค่านิยมที่ผิดพลาดทีนี้เราได้พูดกันมาจนสว่างประจักษ์แจ้งเรื่องคุณธรรมอันนี้ทีนี้เราจะพัฒนาคุณธรรมอันนี้ขึ้นมาได้โดยวิธีใดท่านมองไปทางด้านทิศตะวันตกทิศตะวันออกเดี๋ยวนี้พระอาทิตย์โผล่ขึ้นแล้วแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าก่อนที่พระอาทิตย์จะอุทัยขึ้นมาจะพ้นขอบฟ้าเราจะเห็นสิ่งหนึ่งคือท้องฟ้าทางเบื้องบูรพาทิศจะเกิดแสงอรุณนี่สาดแสงขึ้นมาสว่างเรื่อเรืองทางเบื้องทิศตะวันออกเรียกว่าแสงเงินแสงทองภาษาบาลีบอกว่าปุพังคะมังอรุณุขังเบื้องต้นแห่งรุ่งอรุณจะต้องเห็นแสงเงินแสงทองอันนี้ขึ้นมาก่อนชั้นใดคุณธรรมคุณงามความดีที่จะเกิดขึ้นมาทำให้ชีวิตนี้ดีงามขึ้นจะมีสิ่งหนึ่งงอกขึ้นมาก่อนคือแสงเงินแสงทองแห่งชีวิตระบบที่จะฝึกคนให้เกิดคุณธรรมของคนคุณธรรมของครูคุณธรรมของนักบวชของสมณพราหมณ์ของชาวบ้านของใครก็ตามจะต้องมีองค์ประกอบทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดมาได้มีแฟกเตอร์ของมัน7อันเมื่อกี้7อันแรกที่ผ่านมาเมื่อกี้เรียกว่าคุณธรรมของครูทีนี้7อันหลังที่จะพูดนี้รุ่งอรุณแห่งคุณธรรมทั้งปวงรุ่งอรุณแสงเงินแสงทองแห่งชีวิตมีอยู่7อันทีนี้ท่านก็จะต้องจำเสียดายว่าพวกเราไม่ได้เอากระดาษเอาปากกามาตามปกตินี่เวลาเลคเชอร์เนี่ยพวกนักวิชาการจริงๆผู้ที่มีความสนใจที่เขาเรียกว่ามีแรงจูงใจใฝ่รู้ใฝ่เข้าใจคือว่าเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งที่การศึกษาจะต้องสร้างขึ้นมาให้ได้แรงจูงใจมันก็จะอยู่ในสิ่งที่เรากำลังจะพูดตัวนี้ฝรั่งเขาถือ lovingInterest in the object and desire for truth and understanding คือแรงจูงใจใฝ่รู้ใฝ่เข้าใจความจริงในสิ่งนั้นมีคำว่า loving รักและก็ interest รักและสนใจ in the object ในเรื่องนั้นจะต้องมีความสนใจรักใคร่ใส่ใจในเรื่องนั้นเพื่อที่จะรู้และเข้าใจ for truth and understanding เพื่อความเข้าถึงความจริงและความเข้าใจอย่างชัดเจนในเรื่องนั้นเพราะนั้นพวกวิชาการพวกฝรั่งพอได้รับการบรรยายเลคเชอร์อะไรต่างๆเขาจะช็อตโน้ตของเขาเอาไว้ของพวกเราก็ถ้าช็อตโน้ตไม่ทันก็นู่นอยู่ในข่าวสารข้อมูลของเราได้บันทึกแถบไว้7ข้อนี้เป็นที่มาแห่งคุณธรรมแห่งคุณงามความดีของชีวิตทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมจะดีจะงามเมื่อมีส่วนประกอบ7ประการอันเป็นที่มาเจริญงอกงามของคุณธรรมทั้งหลาย7ประการนี้มีอะไรเริ่มต้นเลยกัลยาณมิตรตากัลยาณมิตรสัมปันนาถึงพร้อมด้วยแหล่งความรู้อยู่ร่วมกับบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่งามข้อนี้มาอันดับหนึ่งเรามาอยู่ด้วยกันนี้มีแต่คนที่มีความรู้ปัญญาชนทั้งนั้นเป็นครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่เป็นผู้บริหารจบการศึกษาชั้นสูงนี้ถือว่าเป็นแหล่งความรู้ที่มารวมกันเมื่อมีแหล่งความรู้มีผู้ให้ความรู้อยู่แล้วเราจะต้องเข้ามารวมหมู่อยู่ใกล้อยู่ร่วมกับบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่งามตรงนี้ระบบที่ท่านจัดขึ้นในวัดในวาเนี่ยเป็นระบบที่จะเป็นระบบแห่งกัลยาณมิตรท่านทั้งหลายเข้ามาสู่สภาพอันนี้อันดับแรกกัลยาณมิตรสัมปันนารู้จักเลือกหาแหล่งความรู้รวมหมู่อยู่ใกล้กับบุคคลที่เป็นแบบอย่างแห่งชีวิตที่ดีที่งามตัวนี้ตัวเดียวนี่ก็ช่วยได้เยอะคนดีๆมารวมกันสัก100คนถ้าคนไม่ดีสัก10คนมาอยู่ในจำนวน100คนที่ดีคนที่ไม่ดีเหล่านั้นจะเริ่มปรับตนเองให้อยู่ร่วมได้มิฉะนั้นถ้าจะเอานิสัยเดิมๆก็อยู่ร่วมอย่างนั้นไม่ได้เพราะระบบกัลยาณมิตรระบบรวมหมู่อยู่ใกล้กับคนดีกับแหล่งความรู้และบุคคลตัวอย่างนี้จะเป็นระบบที่ช่วยให้เราได้ปรับตัวปรับใจดัดนิสัยให้ดีงามขึ้นนี่ประโยคแรกเราได้มารวมหมู่อยู่ใกล้อยู่กับบุคคลที่เป็นแบบอย่างชีวิตที่ดีงาม2ตัวนี้สำคัญเป็นส่วนที่เราจะให้คืนแก่สังคมนั้นศีลสัมปนาถึงพร้อมด้วยศีลศีลตัวนี้เน้นไปที่สังคมผู้เป็นภาษาใหม่ให้เข้าใจง่ายและก็จดจำง่ายก็เรียกว่าอยู่ร่วมกับสังคมนั้นอย่างไม่สร้างปัญหาเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าโดยการจัดระเบียบชีวิตให้ประสานผสมกลมกลืนกับระบบของสังคมกัลยาณมิตรนั้นยกตัวอย่างอย่างเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยทุกคนพอได้ยินเสียงระฆังปั๊บล้างหน้าล้างตากระปรี้กระเป๋าเสร็จเดินมาด้วยความสงบมานั่งเป็นระเบียบเป็นหมู่นี่กัลยาณมิตรมานั่งรออยู่แล้วทีนี้ถ้าเกิดคนหนึ่งมาทีหลังคนนั้นจะต้องตระหนักถึงศีลสัมปนาศีลสัมปนาก็แปลว่าอยู่ร่วมอย่างมีคุณค่ามีส่วนร่วมกับหมู่นี้คณะนี้อย่างมีคุณค่าอย่างไม่สร้างปัญหาโดยจะระเบียบชีวิตให้ประสานผสมกลมกลืนกับระบบของสังคมนี้เขานั่งกันสงบเราค่อยๆเดินมานี่มีคุณค่านะท่านกำลังให้ ท่านกำลังมีส่วนร่วมที่ให้คุณค่าแก่หมู่นี้ขณะนี้แต่ถ้าท่านมาเดินมาเสียงรองเท้าดังเตะเตะเตะสนั่นวันไว้มาเนี่ยนั้นนอกจากไม่มีส่วนร่วมที่มีคุณค่าแล้วก็ยังสร้างปัญหาแก่ระบบเห็นไหมมันเป็นเป้าหลอมกันทันทีจึงมีคำว่าอยู่ร่วมอย่างไม่สร้างปัญหามีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าในบรรยากาศในกิจกรรมในสังคมนี้เพราะนั้นทุกคนเมื่อมาถึงนั่งในอาการสงบแม้แต่จะไอเอาผ้ามาปิดนี่เรียกว่าอยู่ร่วมอย่างมีคุณค่าจัดระเบียบชีวิตของตนเองให้ประสานผสมกลมกลืนกับระบบของสังคมสังคมนี้ก็จะมาล้อมเราอีกทีหนึ่งเราเองเป็นส่วนประกอบให้สังคมเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันเกื้อกูลมันประสานกันนี่ข้อที่สองข้อที่สามฉันทะสัมปทามีแรงจูงใจใฝ่สร้างสรรค์ตรงนี้ต้องสร้างความพอใจขึ้นว่าบัดนี้เวลานี้เราจะสร้างสรรคุณภาพคุณธรรมจริยธรรมของชีวิตวันนี้เขานั่งเราก็นั่งมีส่วนร่วมแม้จะยังไม่สงบจะวุ่นจะวายมีแรงจูงใจอยู่ในใจว่าสมมุติเอาก็แล้วกันเรากับคนเหล่านี้เหมือนกันสมมุติว่าเราบวชสมมุติว่าเราเป็นคนล้มละลายวันนี้ยังไม่มีอะไรยังไม่เป็นอะไรเพื่อที่จะเข้าถึงสิ่งหนึ่งที่ยังไม่เข้าถึงโดยการกระทำเช่นนี้ตามระบบนี้ภาษาบาลีว่าฉันทะสัมปทามีแรงจูงใจใฝ่สร้างสรรข้อที่3ข้อที่4ตัวนี้จำเป็นที่จะต้องปลุกขึ้นมาอย่างรุนแรงอัตตะสัมปทาอัตตะนี่แปลว่าตนสัมปทาถึงพร้อมด้วยตนถึงพร้อมด้วยตนสงสัยว่าข้างบนน้ำจะล้นสามเณรดูไหมน้ำล้นข้างบนมันหยดจบอัตตะสัมปทาถ้าท่านบวชในนี้ได้ทราบว่ามีมหาก็มีท่านคงจะผ่านตาคำนี้แต่อาตมาไม่แน่ว่าจะมีอยู่ในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกชั้นไหนแต่ถ้าพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายมหาวารวรรคเล่มที่19ข้อที่4หน้าที่4แต่เชื่อว่าถ้าผู้ใดเป็นมหาที่เคยบวชเรียนมาจะได้ยินคำนี้อัตตะสัมปทาแปลตรงๆตามอักษรตามภาษาบาลีว่าถึงพร้อมด้วยตนมันจบเมื่อมันจบแล้วก็ยังไม่ได้ความหมายที่ชัดเจนใครก็มีตนทั้งนั้นแต่ความจริงขอไขความหน่อยข้อนี้เป็นข้อที่เท่าไหร่แล้วตัวว่าอาจารย์ข้อที่4อัตตสัมปทาแปลตามศัพท์ว่าถึงพร้อมด้วยตนขอขยายความให้เข้าใจว่ามุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพทบทวนอีกทีหนึ่งตั้งแต่ข้อที่หนึ่งรู้จักเลือกหาแหล่งความรู้รวมหมู่อยู่ร่วมกับบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีงามข้อที่สองอยู่ร่วมกับสังคมอย่างไม่สร้างปัญหามีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าโดยการจัดระเบียบชีวิตของตนให้ประสานผสมกลมกลืนกับระบบแห่งสังคมนั้นข้อที่3มีถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจใฝ่สร้างสรรค์ข้อที่4มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพอย่าดูถูกดูแคลนตนเองอย่าตีราคาตนเองให้ต่ำเกินไปว่าทำไม่ได้ถ้าทำอะไรไม่ได้ก็คิดให้เป็นซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายทำไมคนอื่นเขาทำได้ทำไมผู้หญิงทำได้ทำไมเด็กๆทำได้เราเอามาดูเราเองก็เป็นคนมีความสามารถเพียงพอ full up with ability เต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพความเป็นไปได้ความสามารถเพียงแต่ว่าบัดนี้เราย่อหย่อนอ่อนแอท้อแท้ดูถูกดูแคลนศักยภาพของตนเองเรียนมาจนต้องจบมาเป็นครูบาเป็นอาจารย์คนอื่นเขาไม่ได้เป็นเหมือนเราคนธรรมดาตาสีตาสาทำไมตื่นดึกลุกเช้ามานั่งทำสมาธิมาศึกษาได้ถ้าอย่างนี้กระชากศักยภาพให้มันตื่นขึ้นมาข้อที่4ข้อที่5ข้อนี้สมัยใหม่ก็จะฟังได้ชัดเจนทิฏฐิสัมปทาแปลสั้นๆว่าถึงพร้อมด้วยทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นทิฏฐิตัวนี้ผู้ภาษาสมัยใหม่ว่าวิชั่นมีวิชั่นที่กว้างไกลแปลเป็นภาษาไทยให้กลมกลืนกับที่กล่าวมาเมื่อกี้ปมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพหลังจากนั้นปรับทัศนวิสัยจิตใจแนวความคิดให้สอดคล้องกับเหตุผลเรียกว่าปรับปรุงค่านิยมทัศนวิสัยค่านิยมแห่งจิตใจตนเองในขณะนี้ให้มันสอดคล้องกับเหตุกับผลกับวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ลมๆแรงๆเห็นเชื่ออะไรก็เชื่อไปตามเสียยี่ห้อครูบาอาจารย์ไปหมดบางทีเขาพูดอะไรอย่างเพ้อเพ้อฝันๆก็ลมๆแรงๆก็เชื่อเข้าไปถ้าลักษณะเช่นนี้ความเป็นครูของท่านจักไม่เป็นครูโดยสมบูรณ์ท่านก็ลอยไปตามกระแสแม้แต่สิ่งที่อาตมาพูดในขณะนี้ท่านไม่ต้องเชื่อดีที่สุดแต่อย่าพึงปฏิเสธนั่นเป็นลักษณะของพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธศาสนาเข้าไปสู่สังคมทางตะวันตกพุทธศาสนาชูประเด็นกาลามสูตรที่บอกว่ามาอิติกิรายะมาปรัมปรายะมาปีตกะสัมปทาเนนะมานยะเหตุมาตกะเหตุมาทิฏฐินิชานะขันติยาอย่าเชื่ออย่าวางใจเชื่อโดยข่าวเขาเล่าลือกันอย่าวางใจเชื่อโดยเขาทำสืบๆกันมาอย่าวางใจเชื่อโดยเขาอ้างว่ามีในตำรับตำลาอย่าเชื่อโดยคาดการเอาเองโดยเดาเอาเองอย่าเชื่อโดยผู้พูดมีลักษณะน่าเชื่ออย่าเชื่อโดยผู้พูดเป็นครูบาอาจารย์ชื่อดังแต่ท่านจงฟังแล้วเอาไปคิดไปพินิจไปพิจารณาปฏิบัติตามได้ผลผู้รู้ว่าสรรเสริญทนต่อการพิสูจน์ของเป็นอยู่ชนเมื่อนั้นท่านจึงวางใจเชื่อภาษาฝรั่งก็แปล Be not led by report Be not led by his hearsay Be not led by tradition and Be not led by authority of tradition ฝรั่งเขาอ่านเขายกนิ้วเลย Bravo วิเศษเว้ยไม่บังคับเราจะศึกษาในที่สุดพุทธศาสนาก็เลยเดินเข้าไปสู่สังคมวิทยาศาสตร์อย่างสง่าผ่าเผยปัจจุบันนี้ยิ่งวิทยาศาสตร์เจริญก็เหมือนมาเป็นปุ๋ยเป็นน้ำหล่อเลี้ยงพุทธเกษตรคือหล่อเลี้ยงพุทธธรรมให้เจริญยิ่งวิทยาศาสตร์เจริญพุทธศาสนาก็ยิ่งเจริญเพราะนั้นในประเทศญี่ปุ่นที่เขาเจริญเขาขจัดเปลือกแห่งศาสนาพุทธแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าโยลงโยเรเนี่ยถูกตาเพิดออกมาเพราะว่าถ้าพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสิ่งเหล่านี้จะฟูเฟื่องไม่ได้เพ้อฝันให้สิ่งอื่นมามีอิทธิพลดลบันดาลอิทธิปฏิหารลมๆแรงๆไม่ได้ชาวพุทธจะต้องจัดการกับชีวิตรับผิดชอบเผชิญหน้ากับความจริงของโลกและชีวิตด้วยมันสมองและมือสองข้างของเราเองจะต้องจัดการกับชีวิตด้วยมือสองข้างของเราเองด้วยสติปัญญาของมนุษย์โดยไม่ต้องหวังพึ่งสิ่งเหล่านั้นอันนั้นเป็นเครื่องวัดความตกต่ำของจริยธรรมพุทธศาสนาเพราะนั้นความเชื่อระดับครูบาอาจารย์เนี่ยจะต้องมีเหตุมีผลมันถึงตรงนี้เลยว่าทิฏฐิสัมปทามีวิชั่นที่กว้างไกลปรับทัศนคติค่านิยมของตนเองให้สอดคล้องเหมาะสมกับแนวแห่งเหตุผลต้องมีคำตอบต้องพิสูจน์ได้ต้องเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นี้จะเป็นปุ๋ยเป็นน้ำเป็นฮอร์โมนเป็นไวตามิน ที่หล่อเลี้ยงพุทธศาสนามิฉะนั้นคนป.4 อย่างอาตมาเนี่ยเขาคงไม่ต้องนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมที่สหรัฐถึง33รัฐในขณะนี้เทปบรรยายต่างๆมีทุกรัฐเมื่อวานซืนท่านหัวหน้าการมาเคลียร์พื้นที่กับมีผู้หญิงมาจากสหรัฐที่มาเอาเทปไปเยอะๆนี่ทั้งโน้นบางทีเขาเอาเทปบรรยายในการอบรมที่นี่สอนกันโดยวิดีโออย่างที่วอชิงตันดีซีแต่นี่มีรายงานมาแล้วยังไม่ได้ตอบเทปบรรยายที่นี่เอาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่แล้วก็เอาภาพอบรมวันนัดพบเนี่ยที่โน่นเอาเป็นหลักสูตรในการสอน meditation development แล้วก็บอกว่าได้ผลเกินคาดก็เลยวิ่งเต้นเพื่อจะให้อาตมาได้เดินทางไปแสดงธรรมไปเผยแพร่ธรรมที่นั่นซึ่งอันนี้มันก็ต้องขึ้นกับสุขภาพตัวนี้ครูบาอาจารย์ของเราจะต้องมีคุณธรรมตัวนี้ข้อนี้มีวิชั่นที่ชัดเจนกว้างไกลแล้วก็ปรับทัศนวิสัยค่านิยมของตนเองให้เหมาะสมสอดคล้องกับแนวแห่งเหตุผลข้อนี้เป็นข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่5ข้อที่6อัปปมาทะสัมปทามีความกระตือรือร้นตื่นตนพัฒนาตนอยู่ตลอดเวลาไม่เฉื่อยชามีความตื่นตัวอยู่อย่างไม่ประมาทศึกษาค้นคว้าวิชาการความรู้สั่งสมเอาไว้แล้วนำสู่การย่อยสลายให้ชัดเจนอาหารนี่จะกินเข้าไปมากๆอาหารจะดีแค่ไหนก็ตามมีวิตามินต่างๆกินเข้าไปมากๆแต่ถ้ามันไม่ย่อยอาหารเป็นพิษตายเพราะกินมากก็ได้เหมือนชูชกความรู้จะมีรู้มากแค่ไหนก็ตามถ้าท่านยังไม่ผ่านการย่อยสลายความรู้ท่านอาจจะเป็นพิษอาจจะดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดทั้งในโลกนี้และโลกหน้าการที่เรานั่งสมาธิอยู่เฉยๆไม่ใช่มันนั่งแบบซื่อบื้อโง่ๆนะนั้นกำลังจะย่อยกำลังจะถลุงถ้าท่านมีความรู้มากๆเนี่ยท่านมานั่งสมาธิแรกๆนานๆเนี่ยความรู้เก่าของท่านจะรีคอนเซเลชันออกมาหมดเลยอาตมานี่หัวสมองไม่ดีปึ๊กภาษาบ้านเฮาว่าปึ๊กจนเรียนได้แค่ป.4 อาตมาท่องสังทองสมัยก่อนบทเรียนมันปึ๊กแต่ว่าอาตมาเนี่ยเป็นคนขยันนะช่วยแม่ช่วยพ่อเพราะความทุกข์ยากพ่อแม่ไปทำนากลับมาจากโรงเรียนเราภูมิใจที่ได้นึ่งข้าวคอยพ่อคอยแม่ภูมิใจที่พาฟืนหอบฟืนเป็นนักเรียนชั้นป.3 ป.4 เอาฟืนขึ้นมาบ้านมาก่อไฟนึ่งข้าวคอยพ่อคอยแม่ภูมิใจที่ไปตักน้ำมารอไว้พ่อแม่กลับมาจากนาเมื่อก่อไฟนึ่งข้าวแล้วเฝ้าหดข้าวอยู่ก็มาท่องเมื่อนั้นเท้าสหัสสนัยเมื่อนั้นเท้าสหัสสนัยไตตึงสาไตตึงสาอยู่ตรงนั้นมันปึกท่องปากเปียกน้ำลายแล้วบ่เจอเอาผ้าห่มห่มตามความคิดของเด็กมันหัวบ่อันความจำกูนี่มันหัวบ่ห่มบ่ห่มจิกหัวจิกจีนท่องจนเหงื่อไหลใครหน่อยเปิดออกลืมคือเก่าว่ามันสิหัวไปจิกมันไปความคิดของเด็กอาตมาไม่ใช่นักจำดูแล้วจะเป็นนักคิดเพราะท่องไปนี่มันเห็นภาพไปด้วยไปวัดกับแม่แม่พาไปรับศีลปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิจิตเรานี่มันคิดไปแล้วเข้าใจว่าศีลนี่เวรมณีสิกขาปะทังศีลนี่มันนอนสี่ขาสองล่องขึ้นว่าเป็นโตมีขาสั้นสองล่องสิกขาปะทังไปสั้นมันคือเราไม่ใช่นักจำแต่เราเป็นนักชอบคิดเสร็จแล้วสิ่งเหล่านี้อาตมาจำยากพอเรามาปฏิบัติสมาธินั่งสมาธิป้ามันคิดไปหน้าสุดตอนหลังมันคิดคืนหลังมันไปจำเท้าสังทองว้ายเมื่อมาจำยังเนาะบาทนี้เขาห้อมสิตายแล้วฉันตะกี้คือบ่เจอเมื่อนั้นเท้าสหัสสนัยไตรตึงสาธิพระอาจเคยอ่อนแต่ก่อนมากระด้างดังศิลาปราใจจะมีเหตุมั่นแม่นในแดนดินโอ้ยมึงเจอมาเห็นอย่างน้อบาทนี่แต่กูทองผมมึงเป็นอย่างจังบ่เจอนี้คือมันย่อยมันสลายสิ่งที่ท่านเรียนมานั้นน่ะไม่ใช่ท่านลืมนะถ้าท่านนั่งสมาธิไปหน่อยเนี่ยจิตท่านมันจะไปไหนมันไปข้างหน้าจะมีจะเป็นเงินเดือนออกจะทำอย่างนั้นจะใช้หนี้สหกรณ์ครูตรงโน้นตรงนี้หมดแล้วจะไปซื้อนั่นสร้างอันนี้คืดไปข้างหน้าก็สุดบัตรเนี่ยเจ้าของนั่งเจนเทินอยู่นี่ไม่ได้ไปน้ำคืดในที่สุดย้อนหลัง ไปหน้าสุดจิตจะย้อนหลังย้อนนี่ย้อนไปไกลย้อนจนต้องร้องไห้ท่านไปนอกอกนอกใจภรรยาที่ไหนท่านไปนอกใจสามีที่ไหนท่านไปคดไปโกงไปเอาเปรียบใครท่านไปทำอะไรกับพ่อกับแม่ให้ผิดหวังชอกช้ำไม่ลืมมันจะเอาคืนมา recollection คืนมาท่านไปทำดีที่ไหนปลาตัวหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งที่ท่านช่วยมันท่านจะจำความชั่วก็ดีความชั่วจะมีความดีจะปรากฏขึ้นตรงนี้มันจะทะลุมันจะย่อยมันจะรู้จักบาปโอ้ยสั่งไปเหตุแนวนั้นแท้สั่งไปบอกแนวนั้นแท้บางครั้งเสียใจนั่งสมาธินี่น้ำตาไหลแต่พอนึกไปถึงความดีเราไม่ได้นึกนะมันไปเองมันจำเองเห็นความดีนี่ปราบปลื้มปีติโอ้ยบ่ขี้ลายถ่ายเปรไปเลยดอกเว้ยเฮานี่ก็ได้เกิดมากก็ได้เฮ็ดอันนั้นน้ำเพลินอยู่ได้กินอยู่ได้ท่านอยู่ได้ซอยบ้านซอยเมืองอันนั้นอันนี้ปลื้มใจแต่ความดีนี้จะมาเป็นปุ๋ยปรีติปาโมดสดชื่นแจ่มใสเอิบอิ่มทำให้ใจมีสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นเมื่อระลึกถึงความดีของตนเองไปเรื่อยเพราะนั้นศีลจึงสำคัญก่อนที่จะเจริญสมาธิจึงจำเป็นต้องมีศีลเป็นพื้นฐานศีลนั่นคือพฤติกรรมตั้งแต่บัดนี้ไปมีแต่เรื่องที่ดีเพราะนั้นข้อนี้สำคัญเมื่อตนเองไม่ประมาทอัปมาทะสัมปทาตื่นตัวตื่นใจอกเร้าจิตใจไม่ประมาทกระตือรือร้นตื่นตนอยู่ตลอดเวลาที่จะพัฒนาจะปรับปรุงจะแก้ไขจะศึกษาจะค้นคว้าตัวสุดท้ายตัวนี้ถ้ามีในจิตใจของผู้ใดบุคคลนี้ก็ปลอดภัย6ตัวที่เล่ามานี้สำหรับผู้ที่ขาดตัวสุดท้ายแต่ตัวสุดท้ายนี่มีคนสักพันคนจะมีได้คนหนึ่งมหาบุรุษทั้งหลายนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายคนสำคัญสำคัญทั้งหลายเขามีตัวนี้แสงเงินแสงทองของชีวิตตัวนี้ตัวสุดท้ายโยนิโสมนสิกาละสัมปทาถึงพร้อมด้วยการไตร่ตรองพิจารณาโดยแยบคายในใจพูดง่ายว่าคิดเป็นเดี๋ยวนี้การศึกษาของพวกเราไม่สามารถสร้างคนให้คิดเป็นมีแต่ครอบงำกันให้จำให้จำให้จำให้จำให้จำในสมัยพุทธกาลนี่พระอรหันต์จำนวนมากไม่ได้หนังสือหนังหาอะไรเลยจูระปันถกท่องหนังสือบาทคาถาเดียว4 เดือนไม่ได้อาตมาอ่านทีเดียวจบจำได้แต่ว่าได้เป็นพออรหันต์คือเราได้ระบบการพัฒนาทางจิตจริงๆแล้วตัวสำคัญที่สุดคือต้องคิดเป็นโยนิแปลว่ากำเนิดที่เกิดโสนั่นมนะใจสิกระกระทำไว้ในใจโดยแยบคายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในใจแปลเป็นภาษาสมัยใหม่ให้เข้าใจสอดคล้องกับความหมายที่ผ่านมาเมื่อกี้เราบอกว่ากระตือรือร้นตื่นตนตลอดเวลาข้อที่6ข้อที่7รู้จักแก้ปัญหาด้วยความคิดคิดเป็นคิดถูกวิธีคิดมีระเบียบคิดมีเหตุมีผลคิดปลุกเร้ากุศลทำความดีให้เกิดขึ้นอย่างท่านนั่งอยู่ตรงเนี้ยถ้าท่านคิดเป็นความท้อแท้ความอ่อนแอจะไม่เกิดเอาคนอื่นมาเป็นครูเราก็ได้เห็นเด็กตัวเล็กๆก็เอามาเป็นครูได้คิดให้มันเป็นแล้วมันจะกระตุ้นจะปลุกเราใจว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นเป็นอย่างนั้นได้เราก็คนคนหนึ่งทำไมทำไม่ได้นี่คิดปลุกเรากุศลธรรมอาตมาไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแกคลอดลูกโดยความจำเป็นที่หนีไม่ได้ต้องเป็นคำหมอกกำลาพอมีเพื่อนคนหนึ่งขับรถคนละคันสมัยก่อนทำงานทรัพย์สินมหากษัตริย์น้ำท่วมใหญ่ปีนั้นเราออกจากดงลึกไม่ได้ต้องจอดรถเรียงกันน้ำท่วมรถสูงสูงเนี่ยท่วมเกือบเหลือหลังคาเอาไม้มากาดเพื่อนกันมีเมียก็มานอนอยู่ตรงนี้น้ำท่วมเป็นอาทิตย์กำลังตั้งท้องเสร็จแล้ว น้ำก็ท่วมออกมาก็ไม่ได้เมียเขาก็ปวดท้องคลอดลูกสองคนต้องลอยคอไปหาไม้แห้งมาให้อยู่ไฟอาตมาเห็นคนออกลูกนี่ได้ความรู้คิดปาดโอ้โหแม่กูออกกูมือนั่นคือสิถูกคือกันน้อนั่นๆๆๆๆคือฮ้อนนี่เห็นคนนี้แกเบ่งลูกตาสวดตาดุลพูดลุกพูดนั่งเลือดหลังเลือดไหลออกมาบักเครื่องคู่คนปาดท้อวันเกิดของลูกเนี่ยมันเป็นวันตายของแม่วันที่เจ็บปวดรวดร้าวทำไมเราจัดงานวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูมากินเหล่ากันมวนด้วยเนี่ยควรจะขึ้นฮอดมือถูกของแม่ไปทำบุญทำกุศลหาแม่บ่ดีบ่แล้วก็คิดว่าเกิดแต่ละครั้งนี่มันทุกข์จริงๆนะแม่ก็ทุกข์ลูกก็ทุกข์พอพ้นธรณีประตูแม่ก็ร้องไห้มาเลยแวกอุเวกอย่ามันทุกข์ตั้งแต่มือเกิดพันตัวมันไห้มาเนี่ยขันมันเกิดมามีความสุขมันก็หัวฮ่าฮ่ามาทนตัวเนี่ยนี่มันคิดนะมันคิดไม่มีใครบอกถ้าคิดเป็นนี่มันจะได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าว่าปุเพสุอนันตสุเตสุในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแต่มันได้ยินเองรู้เองด้วยการคิดพ่อลูกออกสองคนผลบาทในยายนั้นว้าวไอ้จังใดบ้านพากันเป็นพ่ออยู่กำรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเด็กที่ออกมาก่อนตายเป็นลูกฟ้าแฝดพอสายมาอีกตายอีกคนที่สองมันออกกันตามกรรมตามเวรตาจงที่เป็นผัวที่เป็นเพื่อนกันก็พากันเอาเด็กไปฝังคนละคนแต่อาตมาดูมากวันที่เขาคลอดมันไม่มีที่จะอยู่ดูน้ำมันท่วมมันก็อยู่หลังคารถด้วยกันออกมาเห็นเด็กมันร้องไห้ตาจงบอกว่าชายหรือหญิงเพื่อนดูผู้ชายดูไปดูไปเห็นเด็กๆมันร้องไห้กำมืออาตมาก็เอามือไปแกะมือเล็กๆของมันแกะแล้วมันก็กำเข้าอย่างกำร้องโอ้อันนี้บ่เกิดมามีกำภวะได้เจ้าของมันกำมันจะในท้องคนตัวมือนิดหน่อยมันนี่ว่าฉันพอพรุ่งนี้ขึ้นเขาตายเช้าตายคนหนึ่งสายมาตายคนหนึ่งเราสองคนพากันเอาไปฝังเอาผ้าเอาสากขาดๆห่อแล้วก็ยกเด็กน้ำแค่คอยกข้ามไปเอาจอบเนี่ยเอาเชือกผูกพายจอบไปก็จะพ้นน้ำไปที่เชิงเขาไปขุดหลุมฝังเด็กขุดไปบนไดน้ำก็พุ่งใส่หน้าพอเวลาจะฝังเด็กก็เอาน้ำล้างหน้าเด็กเอากระบอกไม้ไผ่ตักน้ำล้างอาตมาก็เห็นมือเด็กมันเบะแฮ่มือมันเกิดมามันกำมือนี่มันเบะโอ้ชีวิตนี่มันมีเพียงแค่กำเบะเท่านี้แท้ห้องเคยขึ้นเคยเบิ่งบ่บัดไม่ออกมันนี่ออกลูกมาหลายเทื่อแล้วอาตมาเคยถามว่าลูกเจ้าเวลาคลอดลูกมันกำหรือมันเบะจักมีได้เบิ่งไปทั้งข้าเจ็บข้าปวดเพิ่นแล้วไปเบิ่งว่ามันกำหรือมันเบะบ่ได้ลองดูสิว่ามันคลอดมานี่มันกำมือมาแต่เวลาตายเขาให้เราไปล้างหน้าศพเพื่อจะได้ดูคนตายตั้งแต่หัวจดตีนว่าเขาทำอย่างไรถ้าท่านดูดีจะเห็นมือคนตายนี่แบกมีเงินเป็นแสนล้านบัตรนี้แบกสารภาพต่อโลกว่าสิ่งที่ฉันได้ฉันมีฉันเป็นนั้นเป็นสมบัติของโลกของธรรมชาติยืมมันมาบัตรนี้เวรคืนถ้าพูดเป็นก็จะบอกว่าเซาๆอย่าเอามาให้ค่อยว่าเอาอีกแล้วพันยังไปกุ้มงัดเอาเงินใส่ปากเขาอีกได้เขาตายหังกระไดเขาบอกเอาเร็วเขาแบมือหังกระไดบัดไปเผาบัดไปหาเคลียเอาคืนอีกได้บัดนี่ให้คอยเด้อเพราะว่าคอยมาไกลกูมูอีพ่อเอ้ยเพราะว่าเงินปากเจ้าเพราะว่ายังบ่ให้เราอมให้แต่เราบ่ทันได้ตายพุ่นแบงค์500สัก100ใบนี่อมให้ค่อยได้พ่ออมแล้วเจ้าจังเอาเสียจัก50ใบอัน50ใบเอามาค่อยบ่ว่าแน่มีแต่สิว่า5บาทไป10บาทมานะพ่อนะก็สิว่าจังซั่นแน่ขอล่ะเพราะนั้นเวลาตายเราดูเขาแบมือคิดให้มันเป็นอันนี้เวลาไปล้างหน้าหน้าศพนู่นได้เพิ่นล้างตาเพิ่นบ่เบิ่งเด้อเอ้ยเพิ่นว่าย่านมันมาหามื้อแลงเพิ่นว่าโจกใส่ไฟสู่ที่ชอบที่ชอบเด้อเพิ่นว่าหน้าก็บ่เบิ่งมือก็บ่เบิ่งภาคกลางนี่เขาไม่ให้ดูหน้าเลย รดน้ำศพเขาให้รดแค่มืออาตมาว่าภาคกลางก็ฉลาดแต่เขาจะรู้หรือไม่นายจารุบุตรเรืองสุวรรณอดีตประธานรัฐสภาตายมาลงหนังสือพิมพ์ว่ารดน้ำศพอาตมาเห็นในหนังสือพิมพ์เห็นแค่มือนึกขึ้นได้ว่าคนภาคกลางจะฉลาดรู้หรือไม่บรรพบุรุษทำให้เห็นว่าในคนตายแบมือคิดให้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นครูบาอาจารย์สอนเราตัวนี้ถ้าผู้ใดคิดเป็นแก้ปัญหาได้ด้วยความคิดบุคคลนั้นยากที่สังคมจะครอบงำค่านิยมที่ผิดพลาดของสังคมนี้จะครอบงำไม่ได้มีแต่จะครอบงำสังคมสังคมหนึ่งจะมีคนประเภทนี้หาได้ยากอาตมาเป็นคนประเภทนี้ค่อนข้างจะหนักเพราะฉะนั้นท่านอาจจะเห็นว่าที่นี่ธูปเทียนก็ไม่ค่อยได้จุดเมื่อวานให้จุดเอาใจเจ้านายเฉยๆดอกความจริงที่นี่เราไม่ค่อยมีพิธีรีตองฟังหัวหน้าฟังผอ.บอกว่าผอ.เคยฝึกมาแล้ว4เดือนต้องตื่นแต่เช้าตี5ถ้าพูดให้เด็กๆชั้นป.3ป.4พ่อขาวน้อยที่นี่ฟังมันหัวเราะแต่สอบผอ.ตี5เขาตื่นตั้งแต่ตี2เด็กๆที่นี่ไปแล้วป่านนี้อีกหน่อยกินข้าวถ้าโรงเรียนเปิดเขาก็ไปถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์เขาก็กินเวลาเดียวนั่นคนฝึกมันผิดกันนะพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าช้างม้าโคราปศุสัตว์ถ้ามันไม่ได้ฝึกตัวโตตัวใหญ่ก็ไม่มีประโยชน์ถ้าตัวไหนได้ฝึกแล้วตัวเล็กๆก็สามารถแลกลากแอกลากไถไปได้ในมือภิกษุแม้จะเป็นพระเถระรัตตัญญูบวชนานล่วงการผ่านไป10พรรษา50พรรษา100พรรษาก็ตายเปล่าถ้ายังไม่ได้ฝึกท่านเรียกว่าบวชมาตายเปล่าพระก็คือกันเพราะเหตุนั้นพวกเรามาสู่ระบบนี้นี้คือแสงเงินแสงทองแห่งชีวิตอันจะเป็นที่เจริญงอกงามขึ้นซึ่งคุณธรรมทั้งปวงจะเป็นชีวิตที่ดีงามทั้งชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมทบทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะจบจากกันท่านไม่หิวดอกทางโรงครัวเตรียมไว้ให้แล้วรับรองไม่เป็นโรคกระเพาะอาหารตายแน่ๆอาตมายังสงสารอยู่เมื่อคืนจบแล้วยังไปบอกเขาบอกว่าคงจะทำอะไรไม่ทันนอกจากโอวันตินกับกาแฟภาคเช้าแต่พรุ่งนี้จะมีข้าวต้มให้ฉันอยู่ดอกรับรองว่าเราไม่ได้โหดร้ายเท่าไหร่เรายังสงสารท่านจ้ะเรามาทบทวนอีกทีหนึ่งทบทวนเป็นบทสรุปคุณธรรมของครูที่เราจะพัฒนา7ประการเรียกว่าคฤหัสถียธรรมกัลยาณมิตรธรรมปิโยน่ารักคุรุน่าเคารพภาวนิโยน่าเจริญใจเป็นตาอ่อนซอนเป็นตาสะอ่อนอยากทำตามวัตตาจะรู้จักใช้ถ้อยคำวัจนคโมรู้จักอดทนต่อถ้อยคำคำพีรัญจะกระทั่งคตารู้จักชี้แจงแถลงเรื่องราวที่สลับซับซ้อนยุ่งยากลำบากละเอียดลึกซึ้งลงไปจากตื้นไปถึงลึกจากหยาบไปถึงละเอียดให้เข้าใจได้นูจัตถาเนนิโยชเยไม่แนะนำไปในทางที่ผิดที่ชั่วบรรยากาศชีวิตจะกลายเป็นครูอยู่ตลอดทีนี้รุ่งอรุณแห่งคุณธรรมเหล่านี้ที่จะอบรมให้เกิดขึ้นจะต้องมาตระหนักถึงองค์ประกอบ7ประการอีกเช่นเดียวกัน7ภาค2 7แรกผ่านมา7 2 1รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้รวมหมู่อยู่ใกล้อยู่ร่วมกับบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่งาม2อยู่ร่วมกับสังคมนั้นอย่างไม่สร้างปัญหามีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าโดยการปรับปรุงระบบของชีวิตให้ประสานผสมกลมกลืนเข้ากับระเบียบของสังคมนั้นเรียกว่าศีลสัพพทา 3. มีแรงจูงใจใฝ่สร้างสรรค์แนวคิดที่จะต้องสร้างสรรค์ปลุกเร้าขึ้นมาให้ได้ สี่มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพไม่อ่อนแอท้อแท้ท้อถอย5ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทกระตือรือร้นตื่นตนตลอดเวลา6ปรับทัศนวิสัยแนวความคิดค่านิยมให้เหมาะสมสอดคล้องกับแนวแห่งเหตุผล7รู้จักแก้ปัญหาด้วยแนวความคิดที่ถูกวิธีมีระเบียบจนเกิดกุศลธรรมปลุกเร้าให้มีขึ้นเมื่อมีคุณธรรมเหล่านี้ชีวิตของท่านจะหมุนไปสู่ชีวิตที่ดีที่งามตลอดเป็นครูอยู่ตลอดเวลาคุณธรรมของครูก็ไม่ต้องเรียกร้องหามันจะเกิดขึ้นทีนี้บัดนี้เราก็ได้กล่าวกันมาจนถึงเวลา7โมงเช้าฟ้าสางแล้วทำนิกถาก่อนฟ้าสางเราจะไหว้พระย่อๆแล้วก็แผ่เมตตาท่านเปิดหนังสือ